ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโอปาติกะไหมครับยมทูตเนี่ยก็เป็นโอปาติกะอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเทพที่ประจำอยู่ในโลกเป็นผู้รับคำสั่งให้มานำวิญญาณคนตายไปสู่ปรโลกที่สำนักเทพพรหมแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับเขาบันทึกไว้ว่ามีผู้นำรูปท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยมีอำนาจมากมาถึงก็มาถามอาจารย์ว่าท่านผู้นี้กำลังป่วยจะมีทางใดรักษาบ้างเพราะว่าทางญาติต้องการให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอาจารย์ก็หยิบรูปไปพนมมือไว้วางอกครู่หนึ่งก็ส่งรูปคืนให้แล้วก็บอกกับผู้นำรูปมาว่าเออกลับไปโดยเร็วนะไปจัดสังฆทานให้ท่านได้ทำก่อนที่จะไม่มีเวลาได้ทำเพราะยมทูตมาคอยรออยู่ที่นอกบ้านแล้วคนที่นำรูปมาก็กลับมาเล่าเรื่องให้ฟังภายหลังจากที่ได้ไปพบท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นมาก่อนตายว่าเออดิฉันกลับไปพบท่านที่บ้านก็รู้สึกแปลกใจที่ท่านลุกจากเตียงเดินเหินได้ถนัดทั้งที่ก่อนหน้านั้นนอนซมเพราะอาการมะเร็งที่หลอดอาหารระยะสุดท้ายดิฉันบอกท่านว่าเมื่อลุกเดินได้ก็ถือว่าเป็นโชคให้ทำสังฆทานท่านก็หยิบเงินมาส่งให้บอกให้ดิฉันไปจัดการซื้อของพรุ่งนี้เช้าให้นิมนต์พระมา3รูปเพื่อถวายสังฆทานแล้วหลังจากท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็มีสีหน้าอิ่มเอิบขอบอกขอบใจดิฉันเดินออกมาส่งอีกต่างหากเพราะตอนบ่ายภรรยาท่านโทรมาบอกว่าท่านเกิดอาการหมดสติแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจแล้วดิฉันจึงเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องมองเห็นยมทูตอย่างแน่นอนจึงได้บอกให้ไปทำสังฆทานก่อนจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งอมตะคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากปัจจุบันเพลงของเขาก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มากแต่กว่าที่เขาจะเป็นนักร้องยอดนิยมก็ต้องเป็นนักร้องสลับฉากบ้างเป็นนักร้องแทนบ้างชักหน้าไม่ถึงหลังเรียกว่าลำบากสาหัสทั้งที่เสียงก็ดีหน้าตาก็ดีเขารู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาร้องเพลงแต่ทำไมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เมตตาเขาบ้างเลยคืนหนึ่งเขานอนฝันไปว่ากำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมีฤาษีลอยมาจากฟากฟ้ามายืนตรงหน้าเขาแล้วยกไม้เท้าขึ้นมาชี้หน้าเขาแล้วก็บอกว่าเอ็งมันขาดเครื่องเชิดชูใบหน้าที่ค้างเอ็งน่ะมันมีคราวแพะแต่เอ็งก็ไปโกนมันทิ้งต่อไปนี้เอ็งอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันยาวไปแค่นี้แหละเอ็งก็จะดังได้ปล่อยให้คราวแพะของเอ็งมันยาวออกมาหลังจากไว้คราวแพะแล้วการงานก็ดีขึ้นมีผู้สนใจให้ไปอัดแผ่นเสียงทำเทปแล้วก็แต่งเพลงให้จนดังเป็นพลุแตกเรียกว่าดังเร็วแล้วก็เป็นดาวลูกทุ่งอยู่ยงคงกระพันผู้รู้บอกว่านั่นเป็นโอปาติกะที่เป็นเทพมาแนะนำทางชีวิตให้กับเขาเพราะว่ามีความผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้ที่ต้องเดินทางไปประชุมแล้วก็เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าคุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ซากสัตว์คุ้มครองที่กรุงวอชิงตันดีซีท่านเล่าว่าก่อนเดินทางเนี่ยผมไปกราบเท้าคุณแม่คุณแม่ท่านนอนป่วยพูดไม่ได้อยู่ที่บ้านลูกสาวคนโตของผมเองผมไปกราบลาบอกว่าจะบินไปอเมริกาท่านฟังรู้พยักหน้าเอามือลูบหัวผมแล้วก็น้ำตาไหลผมก็เลยลากลับเพื่อบินไปวอชิงตันขณะที่ผมพักอยู่ที่โรงแรมที่พักระหว่างการประชุมผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่เรียกชื่อผม3ครั้งพอลืมตาขึ้นก็เห็นคุณแม่ยืนอยู่และพอเห็นเต็มตาก็หายไปผมก็ใจหายเร่งวันเร่งคืนให้การประชุมจบรีบบินด่วนกลับเมืองไทยพอกลับมาถึงบ้านพักผมก็พบว่าปิดไฟมืดพอเข้าไปในบ้านลูกสาวของผมบอกว่าคุณย่าเสียแล้วศพไปตั้งสวดที่วัดสวด3คืนคืนนี้นำศพไปเก็บรอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปผมก็นิ่งอึ้งน้ำตาไหลพรากผมไม่มีโอกาสได้ดูใจแม่แม้แต่น้อยแม่เป็นห่วงจนตามไปหาผมถึงอเมริกาเชื่อไหมครับว่าวิญญาณปู่ย่าตายายที่คนโบราณเขานำอัฐิมาบูชา จะติดตามคุ้มครองลูกหลานได้ท่านเล่าว่าลูกสาวของท่านน่ะได้ให้มารดาของท่านดูแลให้การอบรมแล้วก็ควบคุมให้เล่าเรียนได้ดีแต่ลูกสาวท่านเป็นเด็กที่ไม่ต้องการให้ไปรับไปส่งเพราะโรงเรียนไม่ไกลจากที่พักคืนหนึ่งคุณทวดที่เป็นภรรยาเหมือนกันท่านมาเข้าฝันคุณแม่ของท่านในฝันเนี่ยท่านนุ่งชุดเจ้าพระยาเต็มยศเลยท่านมาบอกว่าเราน่ะเร่อๆนะที่หลังอย่าให้หลานเดินไปโรงเรียนตามลำพังอีกนะเมื่อวานซืนเนี่ยฉันบังเอิญตามไปดูหลานจะข้ามถนนเข้าโรงเรียนรถม้าเจ้ากรรมของวังไหนก็ไม่รู้วิ่งมาจะทับตายดีที่ว่าฉันดึงไว้ได้แต่ก็เกือบไปเชียวแหละเราเนี่ยมันเร่อๆตื่นเช้าคุณแม่ก็เรียกหลานมาถามว่าเมื่อวันซืนเนี่ยเกือบถูกรถม้าทับใช่หรือเปล่าลูกสาวนั่นก็บอกความจริงว่าใช่ข้ามถนนไม่ระวังมาเห็นเอาก็เมื่อมาจวนตัวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรถถึงได้หยุดกระทันหันได้ดังนั้นการบูชาอัฐิของผู้วายชนเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณก็ดีอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการบูชากันเป็นแน่สำหรับลูกสาวที่รอดตายจากการถูกรถม้าทับนี่แต่งงานแล้วก็อยู่ในตึกริมน้ำจนมีลูกหลานสืบต่อมาวันนั้นน้ำกัดเซาะใต้ดินกินเข้ามาถึงบ้านคุณทวดก็มากระซิบข้างหูให้ได้ยินบอกว่ารีบออกจากบ้านเถอะไปดูหลานว่าเป็นยังไงบ้างพอเดินออกจากบ้านมาถึงประตูรั้วบ้านก็พังลงไปในน้ำหากอยู่ในบ้านเนี่ยต้องตายแน่ๆต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้เรือนแพหลายหลังที่พังไปถล่มทับเขาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วิญญาณคุณทวดคอยดูแลลูกหลานโอปติกะที่มาสำแดงร่างหรือมาบอกถึงความตายแก่คนที่ใกล้ตายให้รู้ตัวก็มีปรากฏเหมือนกันเช่นย่าของคุณนิยมชื่อนางเหลงอายุ91ปีนอนป่วยอยู่นานพอสมควรแต่แล้วหัวค่ำของคืนหนึ่งย่าก็เรียกลูกทุกคนไปพบรวมทั้งคุณนิยมตอนนั้นอายุ15ปี แม่จะต้องจากลูกๆไปคืนนี้แหละเพราะว่าอายุของแม่หมดแล้ว จากนั้นก็สั่งสอนอบรมลูกทีละคนทีละคนจนถึงหลานและคำขอบครั้งสุดท้ายจากปากของท่านก็คือ เราอยู่ในตระกูลชาวพุทธก็ขอให้ลูกหลานสืบเชื้อสายในหมู่ชาวพุทธอย่าได้สืบเชื้อสายกับคนนอกศาสนาเป็นเด็ดขาดใครไม่ปฏิบัติตามก็แล้วแต่จะคิดอันนี้เป็นคำขอสุดท้ายนะ จากนั้นคุณย่าก็เอามือสองข้างพนมไว้บนอกแล้วก็เจริญพระพุทธคุณและพูดคำว่าอรหังอรหังไปจนหมดลมหายใจในที่สุดคุณย่ารู้ตัวว่าจะตายเพราะว่าคุณย่าเนี่ยทำบุญอยู่เป็นประจำแม้วันพระก็เข้าวัดฟังธรรมนอนเจ็บไม่สบายก็ให้เอาวิทยุรายการธรรมะมาเปิดให้ฟังทุกวันเพื่อให้มีสติและโอปาติกะที่มาบอกก็คงจะเป็นเทวทูตเพื่อจะมารับอวิญญาณไปสู่สุคติภพเป็นแน่สำหรับรายของท่านอดีตผบ.กรมทหารประจำจังหวัดอุดรธานีที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพหนักหนาสาหัสเมื่อลูกสาวไปเยี่ยมท่านก็เอามือลูบหัวแล้วก็บอกว่า น้ำท่วมลดหรือยังล่ะพ่อจะอยู่อีกคืนเดียวก็จะกลับบ้านแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้ว ผู้เป็นลูกสาวก็บอกกับบิดาบอกว่ายังไม่แห้งเลยค่ะแห้งเมื่อไหร่แล้วจะมารับคุณพ่อกลับนะคะท่านก็ถอนหายใจ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพ่ออยู่ที่นี่อีกคืนเดียวแหละ พอรุ่งเช้าก็ไปเยี่ยมอีกหน้าตาของพ่อก็สดใสเรียกหาอาหารเช้ามารับประทานพอรับประทานเสร็จก็นอนพักเสร็จแล้วหัวใจก็หยุดเต้นไปเฉยๆหมอมาช่วยปั๊มหัวใจก็ไม่เต้นก็ถึงแก่กรรมไปในที่สุดทำไมคนไข้ถึงรู้วันตายก็น่าจะเป็นโอปาติกะมาปรากฏหรือว่ามาบอกให้รู้ว่าจะต้องตายถึงได้บอกได้ถูกสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริย์คนใกล้ชิดท่านบอกว่าหลังจากท่านสิ้นพระชนแล้วได้เข้าไปรวบรวมของในกุฏิก็พบบันทึกประจำวันส่วนตัวของท่านมีกระดาษพับสอดไว้ข้อความในกระดาษบอกว่า หากพ้นวันที่เดือนปีนี้ไปแล้วทุกอย่างก็ปลอดโปร่งแต่จำเป็นจะต้องไปกิจนิมนต์พอดีเสียด้วย วันเดือนปีที่ระบุไว้เนี่ยตรงกับวันสิ้นพระชนพอดีแสดงว่าท่านได้ล่วงรู้ว่าท่านจะสิ้นพระชนวันใดอย่างแน่นอนที่สุดเจ จะเป็นเพราะโอปติกะบอกเหตุหรือว่าท่านคำนวณได้ก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับเพื่อนบ้านคนหนึ่งของคุณมงคลเนี่ยได้เล่าให้แกฟังว่ามียายคนหนึ่งอยู่แถวบ้านเขาที่ต่างจังหวัดตอนนั้นแกแก่มากแล้วอายุตั้ง 80-90 ปีอยู่มาวันหนึ่งตอนเย็นๆใกล้ค่ำนี่แกนั่งอยู่กับลูกหลานอยู่ๆแกก็ยกสองแขนขึ้นมากางออกชูขึ้นไปสูงๆแล้วก็ร้องบอกไม่ไปไม่ไปไม่ไปเสร็จแล้วทันทีทันใดแกก็หงายหลังตึงลงไปบนที่นอนน้องแกลูกหลานก็ตกใจกันใหญ่รีบนวดเว้นหายาดมยาหม่องเอามาช่วยแกแต่พวกเขาก็พบว่าแกไม่หายใจแล้วมันกระทันหันตั้งตัวไม่ติดก็ยังงงๆกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่งงแต่ก็เริ่มหันหน้าหารือกันก็คุยกันว่าจะเอายังไงต่อไปเรื่องที่จะพาแกไปโรงพยาบาลนั้นคงจะไม่ต้องแล้วเพราะแกหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วหมดลมไปโดยไม่ได้สั่งเสียร่ำลาแม้แต่คำเดียวก็ปรึกษาหารือกันจะจัดงานศพจะสวดสักกี่คืนจะตั้งสวดที่บ้านหรือว่าจะเอาไปตั้งสวดที่วัดที่วัดก็สะดวกดีแต่ที่บ้านก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นคนแก่อายุร่วมร้อยอยู่มาเนิ่นนานแกก็คงอยากจะให้ตั้งสวดที่บ้านแล้วจะนิมนต์พระวัดไหนล่ะจะยังงูนจะยังงี้ต่างๆนานากันอีกมากมายก็ตั้งใจกันว่าจะตั้งสวดกันในคืนนั้นเลยการเตรียมงานก็ค่อนข้างจะฉุกละหุกแกมีลูกหลานหลายคนก็แบ่งหน้าที่กันไปเอาเฉพาะคืนนี้ให้ผ่านไปก่อนยายคนนี้แกเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวาดกลัวความตายมานานแกเคยเล่าให้ลูกหลานฟังว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรื่องกลัวผีก็กลัวมากต้องหาพระเอาไว้ติดตัวกันผีอย่างพวกเครื่องรางของขลังแกก็มีเหมือนอย่างกับว่าแกเป็นผู้ชายคนนึงทีเดียวละผัวแกน่ะตายไปนานแล้วหลายสิบปีแกก็อยู่กับลูกๆหลานๆของแกปรากฏว่าเวลาผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอยู่ๆแกก็ลุกพรวดพราดขึ้นนั่งคนที่อยู่ใกล้ๆผงะถอยหนีด้วยความตกใจบางคนก็วิ่งหนีเลยเพราะนึกว่าโดนผีหลอกแกลุกขึ้นนั่งเหงื่อท่วมตัวมองคนโน้นคนนี้แล้วแกก็บอกว่าวิ่งหนีมาเหนื่อยแทบตายแกร้องขอน้ำลูกหลานก็กล้ากล้ากลัวกลัวไม่แน่ใจว่ายังไงกันแน่ไม่กล้าเข้าใกล้แต่แล้วก็มีตาคนหนึ่งเข้าไปถามว่าแกเป็นผีหรือเปล่าแกก็บอกว่าแกเป็นคนแกวิ่งหนีมาเหนื่อยแทบตายเลยเหนื่อยแทบขาดใจเอาน้ำมากินหน่อยแกเรียกหาน้ำนะคนนั้นก็ร้องบอกให้คนตักน้ำให้แกกินขันหนึ่งพอได้น้ำแกก็ยกขันดื่มอักอักอักอย่างหิวกระหายเสร็จแล้วแกก็บอกคนบนบ้านนั้นว่าแกยังไม่ตายแกหนีมาได้หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปรุมล้อมตัวแกไปฟังแกเล่าเรื่องราวที่แกได้พบเจอมาในระหว่างที่แกตายแกบอกว่าตอนที่แกนั่งอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้ชาย4คนนุ่งผ้าแดงพากันเข้ามาจับแขนจับขาแกคนละข้างยกตัวแกไปแกก็พยายามจะขัดขืนแกไม่ยอมไปก็ถามพวกเขาว่าจะเอาแกไปไหนพวกนั้นก็ไม่พูดอะไรสักคำเดียวแกพยายามดิ้นรนเท่าที่เรี่ยวแรงจะมีอยู่พวกนั้นก็พาแกไปจนได้พาออกไปทางหลังหมู่บ้านผ่านท้องทุ่งกว้างเวิ้งว้างมันมืดมิดมองอะไรไม่ค่อยเห็นพอไปถึงกลางทางก็ไปเจอคนคนหนึ่งบนหัวสวมอะไรอย่างหนึ่งคล้ายๆชฎามองดูแกคนนั้นถามพวกนั้นว่าพาแกมาทำไมไม่ใช่คนนี้พอทั้ง4คนได้ยินอย่างนั้นก็พากันมองดูแกแล้วก็ทั้งหมดก็พร้อมใจกันทิ้งร่างของแกลงกระแทกพื้นดังอักพวกนั้นปล่อยมือพร้อมกันเลยแกก้นกระแทกเจ็บก้นไปหมดแต่แกก็ไม่ได้มัวเจ็บก้นอยู่พอหลุดจากพวกนั้นได้แกก็รีบลุกขึ้นตั้งหลักได้ก็วิ่งลูกเดียววิ่งยังไม่คิดชีวิตก็วิ่งหนีรอดกลับมานี่แหละแกขอยาหม่องจะเอามาทาก้นบอกว่ามันเจ็บมากลูกหลานแกก็เปิดก้นแกดูพอเห็นพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าก้นแกเขียวช้ำไปหมดเลยมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากความจริงก่อนโน้นแกเคยเจอเรื่องทำนองนี้มาหนหนึ่งแล้วในช่วงที่แกอายุราวๆ70ปีมีคนจะมาเอาตัวแกไปทีนึงแล้ว พวกนั้นมาดักรอแกอยู่ที่หน้าบันไดบ้านพอแกลงไปในตอนค่ำพวกเขาก็คว้าตัวแกทันทีเลยครั้งนั้นเขามากันสองคนพวกเขาคว้าแขนแกคนละข้างจะฉุดลากแกไปแกก็สะบัดแขนแล้วยกมือไหว้พวกเขาขอร้องเขาว่าอย่าเพิ่งพาแกไปเลยแกยังอยากอยู่ต่อที่แกพูดอย่างนั้นเพราะแกรู้แล้วว่าพวกเขาเป็นใครไม่มีใครบอกแต่แกก็รับรู้ได้แกรู้ของแกเองว่าพวกเขาจะพาแกไปไหนแกบอกพวกเขาว่าแกกำลังจะทำบุญทอดพระป่าอีกสองทำวันเนี้ยพอพวกเขาได้ยินเขาก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่างั้นก็ให้อยู่ต่อไปเสร็จแล้วพวกเขาก็หายไปจากตรงนั้นลูกหลานของแกที่อยู่กันบนบ้านก็ถามแกว่าแกคุยกับใครตอนที่แกรีบกลับขึ้นบ้านแกก็ยังไม่เล่ารีบไปจุดธูปสวดมนต์ไหว้พระก่อนกราบพระสบายใจหายอกสั่นขวัญผวาดีแล้วแกถึงได้เล่าให้พวกลูกหลานฟังตอนนั้นไม่มีใครเชื่อแกซ้ำยังพูดเสียอีกว่ายายน่ะหลงไปแล้วแกบอกว่าเรื่องจริงจะโกหกทำไมไม่งั้นจะเล่าเป็นตุเป็นตะได้ยังไงยายคนนี้จริงๆแล้วก่อนโน้นแกไม่ใช่คนใจบุญสุนทานอะไรหรอกแต่แม้ว่าแกไม่ใช่คนใจบุญแต่แกก็ไปทำบุญทุกวันพระเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปถือศีลเหมือนอย่างคนแก่คนอื่นๆแกบอกว่าแกไม่ค่อยมีเวลาแกต้องทำมาหากินแกว่างั้นแต่ว่าหลังจากแกเจอเหตุการณ์นั้นแกก็ไปทำบุญแล้วก็ถือศีลด้วยแกมีลูกผู้ชายผู้หญิงรวมทั้งหมด5คนฐานะทางบ้านก็ถือว่าปานกลางลูกๆของแกได้เรียนหนังสือเกือบทุกคนยกเว้นคนโตๆไม่ได้เรียนหนังสือสูงเพราะว่าช่วงนั้นแกยังไม่ค่อยมีเงินมีทองยังลำบากลำบนกันอยู่แต่คนหลังๆนี่ได้เรียนหนังสือกันสูงๆมีงานดีๆทำเรื่องทำเวรทำกรรมนั้นแกก็ไม่ค่อยได้ทำทำบ้างก็พวกปลาเอามาแกงนอกจากทำนาทำสวนแล้วแกยังเป็นแม่ค้าด้วยเอาของที่อยู่ในสวนไปขายตลาดได้เงินมาเลี้ยงลูกเอามาส่งลูกเรียนแกเป็นคนขยันผัวก็ขยันทั้งผัวทั้งเมียทำงานกันมือไม่เคยว่างก็ถือได้ว่าเป็นคู่ผัวเมียที่ขยันทำมาหากินครอบครัวหนึ่งของหมู่บ้านตอนหลังๆนี่แกไปทำบุญบ่อยเวลาเขาสร้างศาลากันจะสร้างกำแพงวัดกันแกก็ออกเงินแล้วก็ยังซื้อข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบถวายวัดด้วยช่วง10ปีหลังนี่แกทำบุญเอาไว้มากนอกจากนั้นคนอื่นๆในหมู่บ้านที่เป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาก็ยังพลอยเข้าวัดกันไปด้วยมันก็เนื่องจากเรื่องที่แกเล่านี่แหละการตายแล้วฟื้นของแกในตอนหลังนี้ก็ยิ่งมีคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องทานกันมากยิ่งขึ้นคนไม่ชอบทำบุญก็หันหน้าเข้าวัดกันเป็นแถวหลังจากที่แกฟื้นขึ้นมาจากความตายแกก็มีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกๆหลานๆมาอีกนานจนกระทั่งถึงอายุประมาณสักร้อยหนึ่งแกถึงได้ล้มหายตายจากไปจริงๆครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางครับมีโบสถ์เก่าแก่อยู่ที่วัดนั้นแล้วก็มีญาติโยมไปทำบุญเสร็จแล้วก็มองเห็นแม่ชีรูปหนึ่งยืนอยู่หน้าโบสถ์บ้างยืนอยู่ข้างโบสถ์บ้างบางคนก็เห็นยืนอยู่หลังโบสถ์ลักษณะที่ยืนนั้นยืนนิ่งๆทื่อๆเหมือนกับรูปปั้นเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นแม่ชีสูงวัยมากแล้วที่วัดนั้นก่อนนี้เคยมีแม่ชีอยู่แต่ว่าตอนหลังไม่มีระหว่างที่แม่ชีรูปนี้อยู่ที่วัดเป็นช่วงที่โยมแม่ของท่านเจ้าอาวาสบวชเป็นชีอยู่ที่วัดนั้นด้วยก็เลยมีคนมาบวชชีอยู่ที่วัดหลายรูปแต่พอหลังจากแม่ชีโยมแม่เจ้าอาวาสได้จากไปด้วยเหตุอันเหลือเชื่อนั่นก็คือล้มลงตายที่ใกล้ๆกับโบสถ์ก็เลยไม่มีแม่ชีอยู่ที่วัดแม่ชีที่ตายนั้นล้มลงนอนตายโดยไม่มีบาดแผลที่ร่างกายหรือว่าจะโดนงูกัดก็ไม่ใช่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นลมตายหรือว่าหัวใจล้มเหลวแต่หลังจากที่แม่ชีเสียชีวิตไปแล้วแม่ชีที่วัดก็ค่อยๆสึกบ้างย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้างมันมีสาเหตุก็คือพวกแม่ชีมักจะมองเห็นแม่ชีโยมแม่สมภารเนี่ยเดินไปเดินมายามดึกสงัดก็เลยพากันกลัวต้องหาทางหลีกลี่หนีหายย้ายออกไปจากวัดตัวของท่านสมภารเองท่านก็อายุสั้นหลังจากโยมแม่เสียได้เพียง5ปีท่านก็มรณภาพอย่างน่าแปลกใจอีกเหมือนกันท่านมักจะตื่นแต่เช้ามืดแต่ว่าเช้ามืดวันนั้นท่านไม่ตื่นลูกศิษย์ก็เลยไปเรียกท่านท่านก็ไม่ตอบก็เลยหาทางเข้ากุฏิด้วยการปีนเข้าทางหน้าต่างโดยลูกศิษย์คนหนึ่งพบว่าท่านมรณภาพบนที่นอน วันเวลาล่วงเลยมาจนเปลี่ยนสมภารไปแล้วถึง3องค์ถึงได้มีคนมองเห็นแม่ชีสูงอายุที่โบสถ์ก็เชื่อกันว่าคงจะเป็นแม่ชีโยมแม่ของท่านสมภารองค์ก่อนที่ตายใกล้โบสถ์แม่ชีมาปรากฏแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรใครก็แค่มาให้เห็นเชื่อกันอีกอย่างว่าแม่ชีอาจจะมาขอส่วนบุญชาวบ้านก็ช่วยกันทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็คาดคิดกันว่าแม่ชีจะไม่มาปรากฏอีกแล้วแต่ก็ผิดคาดเพราะว่าแม่ชีก็ยังมาให้เห็นอีกหลายครั้งญาติของแม่ชีนั้นก็ได้เอากระดูกของแม่ชีมาทำบุญเรียกว่าทำบุญกระดูกเพื่อให้ดวงวิญญาณแม่ชีได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจะได้ไม่มาให้ยืนให้เห็นที่หน้าโบสถ์อีกแต่ก็ยังมาอยู่มีบางคนเห็นว่าสีหน้าแม่ชีในเศร้าหมองมากเวลาที่คนมักจะเห็นก็คือช่วงเย็นก่อนค่ำแม้แต่พระและเนนในวัดก็เห็นด้วยได้คิดกันว่าหรือแม่ชีจะมาบอกเหตุอะไรก็พยายามค้นหาสาเหตุกันแต่ก็ไม่พบเหตุอันควรก็เลยไม่รู้จะทำยังไงญาติของแม่ชีก็พยายามหลายทางด้วยกันทางหนึ่งก็พึ่งหมอดูซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านเมื่อไม่รู้อะไรจนปัญญาจริงๆก็มักจะถามหมอดูหรือว่าถามคนทรงนี่ก็เหมือนกันหมอดูก็บอกราวกับตาเห็นว่าแม่ชีต้องการให้ทาสีโบสถ์ใหม่เพราะสีที่ทาเอาไว้นั้นมันหลุดล่อนลอกไม่สวยไม่งามแล้วพวกมัคคนายกเห็นว่าน่าจะจริงเนื่องจากมองดูแล้วก็จริงอย่างที่หมอดูเขาทำนายทายทักก็เลยเบิกเงินวัดไปซื้อสีและเครื่องมือเครื่องไม้อะไรต่างๆมาก็จะทากันเองขอแรงชาวบ้านที่มีฝีมือเพื่อว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากวัดไม่ค่อยมีเงินชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่างก็ว่าไม่ยากอ่ะช่วยกันไม่กี่วันก็เสร็จได้ทาสีโบสถ์กันจนเรียบร้อยดีแล้วหน้าดูหน้ามองหน้าเลื่อมใสแต่ก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ชักเบื่อกันแล้วก็เลยพากันเมินเฉยเสียทำนองว่าอยากมายืนก็ยืนไปฮะมายืนไม่พูดไม่จาไม่บอกใครจะไปตัดสรู้ได้แม้แต่ญาติของแม่ชีเองก็เอือมระอาไปตามกันทำไม่รู้ไม่ชี้กันได้ไม่นานก็เกิดเหตุกับโบสถ์นั้นปรากฏว่าไฟลุกในโบสถ์ดีแต่ว่ามีเด็กวัดไปเห็นก็เลยเสียหายไม่มากก็ไหม้ไปตรงแท่นบูชาเท่านั้นเหตุอาจจะเกิดจากมีคนจุดเทียนแล้วก็ลุกลามก็พากันคิดว่านี่หรือเปล่าที่แม่ชีพยายามจะบอกให้ระวังแต่บางคนก็พูดว่าแม่ชีนั่นแหละโมโหที่คนเลิกสนใจในการมายืนปรากฏก็เลยทำให้ไฟไหม้โบสถ์ขึ้นมาเลยก็คิดกันไปหลายอย่างหลายทางแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดหลังจากไฟไหม้แท่นบูชาในโบสถ์แล้วก็ยังมีคนเห็นแม่ชีมายืนอยู่อีกเรื่องนี้ตอนแรกๆก็พากันหวาดกลัวต่อมาก็พากันเบื่อหน่ายต่อมาอีกก็ไม่มีใครกลัวแล้วมีแต่อยากจะทำอะไรบางอย่างมีบางคนอยากจะยืนจ้องให้เห็นดำเห็นแดงไปข้างว่าใครจะหนีใครแล้วก็มีพวกอยากลองดีบางคนอยากจะเอาอะไรขว้างได้มีคนพยายามจะถ่ายรูปแม่ชีแต่ไม่มีใครถ่ายมาได้ให้มาเห็นแวบเดียวก็หายไปแล้วเช้าวันหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่งไปที่โบสถ์ท่านได้เห็นแม่ชียืนหันหลังให้ที่หน้าโบสถ์เป็นยามเช้าที่แสงแดดส่องทำเอาพระหนุ่มถึงก็ถอยกรูดแล้วรีบหนีกลับกุฏิเล่าให้พระในวัดฟังพระหลายรูปก็พากันไปดูแต่ไม่มีต่อมาหลวงตารูปหนึ่งตอนบ่ายๆท่านไปทางโบสถ์ท่านเดินไปก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเดินมาข้างหลังท่านก็นึกว่าเนนก็เหลียวไปมองท่านเห็นชัดเจนว่าเป็นแม่ชีท่านถึงกับขาสั่นก้าวขาไม่ออกเลยแต่แวบเดียวแม่ชีก็หายวับไปท่านตั้งสติได้ก็รีบกลับกุฏิเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีใครรู้ว่าการมาปรากฏตัวของแม่ชีนั้นดวงวิญญาณแม่ชีต้องการอะไรแล้วก็ยังมาให้เห็นอยู่เป็นช่วงๆมีบางคนคิดว่าที่แม่ชีมาให้เห็นคงไม่ได้มาต้องการอะไรก็แค่มาให้เห็นเท่านั้นหรือแค่มาให้เห็นเพื่อจะบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งหลานสาวของแม่ชีซึ่งตอนที่แม่ชีตายเนี่ยยังตัวเล็กๆอยู่เคยนอนกับแม่ชีที่วัดบัดนี้เติบโตเป็นสาวแล้วมีครอบครัวมีลูก3คนแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าคืนหนึ่งนอนอยู่ในกุฏิกับแม่ชีแม่ชีได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะสร้างพระสักองค์ไว้ที่โบสถ์จะต้องทำให้ได้ก่อนที่จะตายไปแต่แกก็มาตายไปเสียก่อนเท่านั้นเองพอนึกได้ก็บอกญาติพี่น้องต่อมาก็ได้สร้างพระองค์หนึ่งไว้ในโบสถ์ในนามของแม่ชีแล้วก็ได้บอกกล่าววิญญาณแม่ชีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแม่ชีอีกเลยล่ะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของป้าน้อยครับป้าน้อย เป็นป้าของคุณวิไลแกเป็นคนที่ไม่มีใครชอบแม้แต่ญาติพี่น้องเพราะว่าแกเป็นคนปากไม่ค่อยดีหรือที่ชาวบ้านเขาพูดกันจะป้าน้อยปากเสียว่างั้นบางคนบอกปากหมาเมื่อปีก่อนเกิดเหตุกับป้าน้อยเพราะว่าปากของตัวป้าน้อยเองเนื่องจากวันหนึ่งลุงหนุ่ยคนนี้เป็นพี่ชายคนโตเอ่ยปากชวนพี่ๆน้องๆไปเที่ยวทะเลกันพักบ้านเพื่อนของลุงหนุ่ยที่อยู่ชลบุรีทุกคนก็อยากไปรวมทั้งป้าน้อยด้วยไม่มีใครห้ามไม่ให้ป้าน้อยไปแต่ตัวป้าน้อยเองเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หาว่าลุงหนุ่ยนะไม่ชวนด้วยตัวเองก็น้อยใจจะไม่ไปถ้าป้าน้อยไม่ไปคนอื่นก็ไม่ได้ไปแต่ลุงหนุ่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้องเอ่ยปากขยันขยอให้ป้าน้อยไปด้วยป้าน้อยถึงยิ้มออกมาได้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหมายกำหนดการจะไปค้างสัก2คืนก็ตระเตรียมของกินกันไปเพียบข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้ที่มันไม่เสียง่ายแล้วก็มันเป็นช่วงปิดเทอมพวกเด็กๆก็ตื่นเต้นกันมากป้าน้อยมีลูก3คนสามีชื่อลุงปั่นลุงปั่นเนี่ยเป็นคนไม่มีปากมีเสียงอะไรป้าน้อยว่ายังไงก็ยังนั้นว่าตามกันเพราะว่าขืนไปขัดเข้ามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่บ้านเพื่อนลุงหนุ่ยหลังนั้นแท้จริงเป็นบังกะโลที่เขาเอาไว้ให้คนเช่าแต่สำหรับลุงหนุ่ยเพื่อนกันเนี่ยเขาให้อยู่ฟรีป้านิดถือมากเรื่องไปพักที่ไหนจะต้องบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางต้องจุดธูปบอกเล่าก่อนป้านิดแกเกิดหาธูปที่เอาติดไปด้วยไม่เจอก็ถามว่ามีใครเห็นบ้างพอถามป้าน้อยป้าน้อยก็หงุดหงิดเจ้าโผล่ออกมาไม่ต้องไปว่องไปไหว้อะไรมันหรอกเจ้าที่ก็อยู่ส่วนเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ส่วนเจ้าทางผีสางอะไรก็ต่างคนต่างอยู่ทุกวันทำไมอยู่กันมาได้พอมาวันนี้จะต้องให้กราบให้ไหว้บ้าเปล่าไม่มีใครห้ามปรามป้าน้อยเพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้ห้ามก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวป้าน้อยเดินออกไปหน้าบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกลับเข้ามาในบ้านขณะที่เป็นยามค่ำเพราะว่ากว่าตอนที่จะไปถึงนั้นมันก็เย็นมากแล้วเนื่องจากแวะเที่ยวกันมาตลอดทางพอจะนอนกันในคืนนั้นป้าน้อยก็เกิดอาการแปลกประหลาดบ่นว่าหนาวจังทำไมมันหนาวอย่างนี้โดยที่คนอื่นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยร้อนซะด้วยซ้ำมีป้าน้อยคนเดียวบ่นหนาวก็เลยพากันแปลกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรป้าน้อยก็ถามลุงปั่นสามีว่าแกหนาวไหมลุงปั่นก็บอกไม่เห็นหนาวเลยเออทำไมไม่หนาวบ้าไงหนาวจะตายแล้วป้าน้อยก็มองดูคนอื่นๆแล้วถามว่าหนาวกันบ้างไหมพวกที่ถูกถามก็สายหน้าสั่นหัวป้าน้อยก็บ่นเอ๊ะนี่กูหนาวอยู่คนเดียวหรือไงวะนี่ป้าน้อยคงจะหนาวจริงๆเพราะตัวสั่นเชียวคนหาเสื้อแขนยาวมาสวมเอามือกอดอกนั่นเนี่ยรีบเข้าห้องนอนไปพอป้าน้อยเข้าห้องไปแล้วทุกคนก็พูดกันเบาๆบอกไม่เห็นจะหนาวเหนออะไรเลยร้อนจะตายแล้วพอดีได้ยินเสียงดังจากในห้องป้าน้อยที่เข้าไปนอนคนเดียวก่อนคนอื่นเสียงเหมือนเตียงนอนสั่นลุงปั่นก็รีบเข้าไปดูเมียแล้วก็ร้องออกมาว่ามาช่วยกันหน่อยเฮ้ยไอ้น้อยมันเป็นอะไรไม่รู้ลุงหนุ่ยป้านิดแล้วก็แม่ของคุณวิไลรวมทั้งเด็กๆที่อยากรู้ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าป้าน้อยสั่นอย่างหนักเนื้อตัวสะท้านตาเบิกโพลงทั้งสองข้างมองเพดานปากอ้าตาค้างเด็กๆก็พากันกลัววิ่งหนีออกไปก็เหลือแต่วิไลคนเดียวที่ยังปักหลักดูอยู่ข้างหลังแม่แกก็ได้เห็นป้าน้อยกรอกตาไปกรอกตามาน่ากลัวจริงๆเพราะเห็นแต่ตาขาวเหมือนกับไข่เป็ดที่มันกรอกกลิ้งอยู่ในเบ้าตาของป้าน้อยร่างนั้นหนาวสั่นสั่นแล้วก็เกร็งสลับด้วยการกระตุกยึกยึกสองยึกสามยึกแล้วหยุดแล้วเริ่มกระตุกอีกเป็นช่วงช่วงลุงหนุ่ยบอกว่าอย่างนี้ต้องพาไปหาหมอแล้วแต่ลุงปั่นบอกว่าเดี๋ยวก่อนปลุกให้รู้ตัวก่อนว่าแล้วลุงปั่นก็เขย่าร่างป้าน้อยแรงๆแต่ป้าน้อยก็ไม่ยอมรับรู้อะไรเลยเอาแต่สั่นเอาแต่ส่งเสียงฮือในคออ้าปากหวอเลยส่วนดวงตาขาวก็กรอกกลิ้งไปมาอีกทั้งอาการกระตุกก็ยังมีต่อเนื่องไม่ขาดสายลุงปั่นก็ทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันเพื่อจะให้ป้าน้อยได้สติรู้ตัวแกฟาดฝ่ามือฉาดใหญ่เข้าที่แก้มซ้ายป้าน้อยทุกคนตกใจที่ลุงปั่นทำอย่างนั้นแต่ดูเหมือนได้ผลเพราะป้าน้อยหยุดสั่นทันทีทันใดและปากที่อ้าก็หุบอีกทั้งดวงตาที่กรอกกลิ้งก็หยุดนิ่งเปลือกตาค่อยๆปิดลงจู่ๆก็ลุกพรวดนั่งบนเตียงทุกคนตกใจผงะหนีกันหมดยกเว้นลุงปั่นคนเดียวที่ยังอยู่ใกล้ๆป้าน้อยคอยประคองป้าน้อยเพราะร่างที่ลุกขึ้นมานั่งงงเงนงงเงนเหมือนกับจะล้มตาหลับปีนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิพึมพำอะไรบางอย่างออกมาไม่มีใครฟังรู้เรื่อง ม้แต่ลุงปั่นที่อยู่ใกล้ๆก็ยังมองหน้าคนอื่นเหมือนจะถามว่ารู้เรื่องไหมนะเมียของตนพูดอะไรจนต่อมาถึงได้ฟังกันออกเมื่อปั่นน้อยพูดออกมาอีกจับความได้ว่าอีนี่มันปากเสียแล้วต่อมาก็พูดอีกมันปากเสียกูก็เลยเข้าสิงมันได้ยินอย่างนี้ก็พอจะรู้กันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลุงหนุ่ยกระซิบบอกคนอื่นเบาๆว่าผีเข้าป้าน้อยเด็กที่หนีไปมายืนกันดูกันอยู่ที่หน้าประตูห้องไม่มีใครกล้าเข้ามาข้างในแม้กระทั่งตัวคุณวิไลเองก็ยังไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูเพื่อจะได้เพ่นหนีได้สะดวกง่ายได้ลุงหนุ่ยก็รีบออกไปโทรหาเพื่อนเพื่อนก็รีบมาดูแล้วก็บอกว่าบ้านนี้เจ้าที่แรงป้านิดก็รีบยกมือไหว้ขอขมาแทนป้าน้อยป้าน้อยอยู่ในอาการไม่รู้สึกตัวพักใหญ่พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนจากนั้นก็ค่อยรู้สึกตัวป้านิดก็จัดการให้ป้าน้อยจุดธูปขอขมาป้าน้อยรู้แล้วว่าตัวเป็นอะไรก็หวาดกลัวมากก็รีบทำตามทันทีจากนั้นก็ไม่มีอะไรนอนแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนั้นกันได้ยกเว้นป้าน้อยรีบกลับก่อนเพราะกลัวก็ลากลุงปั่นกลับไปด้วยส่วนลูกๆก็อยู่เล่นน้ำทะเลกันเยอะไม่ได้กลับตามแกไปนะครับครับนั่นก็คือเรื่องของคนปากเสียเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ